بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني من طلبة العلم أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذه القناة في هذه القناة المباركة والتي سنشرع فيها بإذن الله تعالى وتوفيقه اختصار علوم الحديث وهذا الكتاب قد بينا فضله وأنه من عالم جليل ناقد محدث ومفسر ومؤرخ لا يخفى على المشتغلين بطلب العلم فضل هذا الإمام أعني الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة musibbe men salmini on nokku kala ko wontirɗon meɗen mbiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e haray no men fodirno on noon e moyde allah subhanahu wa ta'ala en aray e fuɗɗagol e nde dema ihtisari ulumi alhaditha haray ko nde deftere ɗo tigi kadi ɓe wiyata alba'ith الحثيثة سيما الباعث الحثيثة اختصار علوم الحديثة هرفو كو هون دي ووترن كو ونتون كرمكو ببن وبي هنو يئي وقون دنقل الباعث الحثيثة هرفو وبي woni ko wiri non haray jon deftere nden kan haray ko ikhtisaru ulum alhadith woni ko wi inde haray non de ngande wi gongol alba'ith alhasith noddir golnde non dun don hino jadi mo ya fayri buy konon andiri inde mayrenden haray nde deftere ɗo ko o karmakojo Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir ko ɗo woni ko wallifi nde deftere Al-Qurashi na'am Ash-Shafi'i ko karmakojo molanaɗo no hollirɗen non ka haditha e ka fiqhu eka ta tarikh fu hiden ande himo e mudum nam den ande hibe walli fi deftere no wi e al bidayatu wan nihaya kono woni kay den ande kay hibe wadi kadi deftere kadi no wi e tafsir ibn kathir ɗo ko dambugonde e jom mayre ko non woniri kay ɗen andi hay ka sira hiɓe wallifi ɓe wanno kamɓe hafiro sharhu e sahihu al-bukhari kono sharhu on o hewtali en haray ɗum ɗo ko hollugol tun wonde hiɓe mari tasnifatji hewɗi wano ɓeɗo hafiro ko hitande honde woni ko ɓe jibina ko ansetsan en woni ko ɓe jibina ɓe fati ansetsan 74 dimashko ɓe ñiiɓi sham hafiro ɓeɗo ɓay ɓe jibinama ansetsan en be maɓɓe fatino بما بفاتي أن ستسان تروى فايدي دو بدي دي فيتيتم بما بفاتي أنتما كتو ما بأيجي كتو ما بأيجي يهي دمشق بيادي كتو ما بأندو نوبي كمال الدين بيهي دمشق أن ستسان ستة نعم دونفو نقول لأنهم تعب ما بفيني أنتم ما بيهو توي دم بهنجي القرآن بتميني هنجا قنقل عن 711 نعم بجانج كيونيري القراءات أنتم ب جانج كدي تفسير جود كرمكوبة أنزا ما لون be hunji deftere no wi'e matnu tanbih fi fiqh ash-Shafi'i be hunji nde an 718 be hunji kadi mukhtasar ibn al-Hajib be jangi e jude kadi karma ko be hewbe gono be karmako be wetebe Burhanuddin al-Fazari wa Kamaluddin ibn Qawi be jange jude be do bay be wodini dum don be fuddi kadi ka hadith kadi be jangi don kadi nam Ishaq al-Amidi ibn Asakir be do fu jannibe Imam al-Mizzi jannibe resini be kadi jiwo mabbe on jiwo kelunodo jiwo jangunodo ko yowondire gandal qiraat ha fiñi e mudum jiwo on non e yumma makko be fo mabbe hari ko accantebe ko yowondire ulumul qur'an ha fi bun kathiro kambe tigi be jangi juude on sonnaajo don no hollir en non be jangi juude be do fo ibn Ridwa be andini kadi sahih al-Bukhari sharh sahih al-Bukhari be jangi sharh on ha be wawi ontuma kadi be nyibi kadi juude o do karam kojo Imam al-Mizzi Jamaluddin al-Mizzi be jangi juude makko kay tahdhibul kamal naam be jangi kadi e juude kadi o karmo kojo mawdo Sheikhul Islam Ibn Taymiyya koni hafio Ibn Kathir be fijano be jangu no fota wano honno Sheikhul Islam Ibn Taymiyya hari hibidi Sheikhul Islam fota se on watani ila dum hino feñi ka deftere mabbe tafsir mabbe tafsir ibn kathir tafsir ibn kathir sendari tafsir on den andi karmo ko bi buy ari wadi tafsirul qur'an kono buy e mabbe hedde ka sifatullah be yani sifati allahul an din be yani e mudum ardo wo wada tafsir on kono so hewti ka inde Allah ka sifaji Allah o fira no o jannirano tawi ben don kadi ko karmo ko be mabbe ben woni ko be jokki wana wastawi kambe kadi be hebbiti dum don kon tay kono be jannira ko dum wadi hebgol karmo ko jo kelludo dai dum don no battina e karam e talibaji on no battina talibaji on battina kadi defte makko den aray ko ni be do be hebiri nafore wire non be hebiri nafore mo ya karamo ko mabbe Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ko dun sitawi tafsir mabbe on ko tafsir mabbe on woni tafsir buldo mo yude on tafasir je fewndi de den wi a kanon hare be buri fo gandal adi be beben e den golle don e bura ben don fewu ko woni be hebuno miza no hollir en non be yanali ka be ya yani don Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah be do hafiro Ibn Kathir tawi hari hebe mari yidugol be yideno e nokkeli hertidi ko non woniri kambe kadi hebe mari taribabe be mari taribabe yeddube wano hebe mari talibajo go on don kambe tigi be wi ay o arali kamabe si wona be hebi nafore buyi e juude makko tawi himo keldi ka gandal haditha ka mutunul haditha ka rijalul haditha talibajo mabbe wetedon al-hafidh Alauddin Ash-Shafi'i on don kambe tigi ko be sifi kon on don hari ko aden andunodo gandal hadis ngal moja honno al-jarhu wa ta'dil jarhu rijal wa ta'dilu rijal tawi himo feñe dun don hafiz ibn kathir be hollirin on kambe tigi be hebina fore o talibajo mabbe ko non woniri kadi hebe mari kay talibabe go kadi hono ibnu abil izz al hanafi honno e biddo mabbe on kadi muhammad ibnu isma'il ibnu kathir hodo kadi ko talibajo mabbe kelludo e wobbe go kadi en wawata jantagol do be fow mabbe bay den suti do kadi hay al-hafiz Zainuddin al-Iraqi be do fu hino janta talibabe mabbe ben joon non si tawi hafiz Zainuddin al-Iraqi woni talibajo goddo haray sikkita ka on don himo mari gandal ko wadi non gando himo andire e gandal makko ngal himo andire kadi talibabe makko ben si wi'a makari jangi e juude goddo wano wi'ama Ibn Kathir jangi e juude Imamul Mizzi haray landetake si tawi Imamul Mizzi ko karamo kojo yeddudo woni ko latino hare sikkitaka hare ko be karamo ko be yeddube naam hare sifike fi mabbe sifike musannafatu musannafatihi en sifike al-bidayatu wan-nihaya fi tarikh kono woni rikai tafsir mabbe on kadi wa kadhalika jamaa al-masanid نعم جمع المسانيد الأشرة بمركي كبمو بكي مسند سبو ببن دين دفتره هنده وودي هنده كمكتباجي لندن هرين هولي بلت بيدوكو كلمو كوبة كغندل حديثة kono woni kay inde deftere kay tahdhibul kamal be wonno de kay ikhtisar kono woni kay be mari deftere go ka tabaqatu shafi'iyya koni woni ri hare be do non be fatino al kamisare sapo madun nyande no gay kan jeego sha'ban sabbol du soumaye an 774 be fati den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo yafo al-hafidh ibn kathir haray hande ko ko sifiden do haray ko dun do wonden e yondi norde haray o karmo ko jodo haray no gasano heddi ko en sifaki hari bedo be latino ke ko be heewube dewal heewube e nam gandal marbe gandal fota rewaynobe Allah subhanahu wa ta'ala fota aray hiden anden tina musibbe se wattani la o zaman mo wonden do en tawai buyi taliba be ben ainnaytum wastawi be wi ay alha limabbe yani lisanu harihim ainnaytum wastawi be wi ay yo min jangu taho on tuma men gollitiro ya aray nanu on tigi ko yo jangu o gollitira ko jangi ko no andini da ara gollitira yahi ka kalma ko be ngafini ke a jangi ton sa ari gollitira kono alhali fewndi be ben hande enne ton wastawi be satoto be wada don taswifo ha mayde tawa on tigi e dum don haray talibajo ala ko hadata mawakkila gor rewgol Allah subhanahu wa ta'ala no yeso ngalde waldon juulugol e magol jemma juula ko non kadi woniri wakkilo kadi te gandal kadi wakkilo janga rewto eto no famira dina Allah kan eto no yottinira kadi yirko on tigi fami kon ara on tigi habbaki dum dum fu naam hari koni be do be sifuri hari ender ke wado turi Allah subhanahu wa ta'ala yo yahube o okabe ali janna kambe karam ko be mabbe fu talibabe mabbe onewna nan enen kadi gollugol golleji moyi bannaydien e fade makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray den daro wado ahsanallahu ilaykum wa faqakumullahu likulli khair.